la ce spui? Nu-mi vine să cred. E adevărat, Huck. Trebuie să plec în Arkansas la mătușa Sally. Mă iei cu tine. Nu simți că ne-am îmbolnăvit de frigurile primăverii? Cum adică, Huck? Păi uite așa, e primăvară și simt că mă doare inima. Aprig mai doresc să plecăm undeva. Mă iei la mătușa Sally. S-a făcut, Huck. Scrisoarea mătușii a venit la timp. Am ostenit să tot văd aceleași lucruri vechi. Nu. Bine ai zis. Ne-au apucat frigurile primăverii, dar rău de tot. A, mătușa Polly. Da. Hai, fă-ți bagajele. Tușa Polly, vreau să merg și eu cu Tom. Foarte bine, dar grăbiți-vă. Hai, împachetați-vă. Da, iată, dacă vreau să pun și pietele astea. Cei de acolo? Cei de acolo sunt foarte necăjiți. De poate ce? Că tu, Tom, și tu, Huck, da? Eu îți face să-și mai uite necazurile. Dar ce s-a întâmplat cu ei, tu, Șopole? Da, e o poveste destul de lungă. Un vecin de-al lor, pe nume Bress Dunlap, le-o tot cere de nevastă pe verișoara ta, Benny. Pe Benny? Da. Bress ăsta e cel mai bogat fermier. E văduv și e mândru de bani și de puterea lui. Iată, Benny, dar n-are decât 16 ani. Da, tot așa spun și ei. Mătușa ta, Sally, și cu unchiul tău, Silas, i-au spus în față, nu ți-o dăm pe Benny. Vă dați seama acum, băieții, Bress Dunlap ăsta s-a supărat foc. Păi bogat cum e, crede că poate să ceară orice fac. Da, Benny nu e de nasul lui, e frumușică și dulce și... Bietul nenea Silas, mi se rupe inima când mă gândesc la el. Zice că l-a tocmit la ferma lui pe fratele lui Bress ăsta, tocmai ca să-l mai îmbuneze. Leneșola! Cine nu-l știe pe Jupiter Dunlap? Un om de nimic, nimeni nu-l angajează. E prefăcut, e viclean și e cam laș pe deasupra. Pe toate le știi, Tom. O poveste foarte veche cu frații ăștia. Bietul nenea Silas, după ce că e așa de chinuit și sărac, încearcă să se pună bine cu afurisitul de Brace, tocmindu-l pe dobitocul de frate Jupiter Dunlap. Jupiter, ce nume! Așa i-a spus de mult învățătorul. Avea pe genunchiul stâng o aluniță și altele mai mici în jur. A zis că asta îi amintește de Jupiter și de lunile lui. Și Jupiter i-a rămas numele. Dar oamenii îi spun Jupiter, cu B. Are și un frate geamă. E tot la fermă? Da, de unde? Ăsta s-a apucat să fure. A fost băgat la zdup. El însă a evadat și a fugit nu se știe unde. Se spune că a murit, așa zice lumea. Cum îl chema pe celălalt frate tău? Că am uitat. Jack, aha. Da. Mătușa ta, Sally, spune că unchiul Silas spumegă de mânie când îl vede. Zice că abia se ține să nu-l pocnească. Tu, Șepoli, asta îmi trece tot ce am auzit vreodată. Păi dinea lui care e atât de blând și... Oricum, Sally e tare îngrijorată. Zice că de la cearta asta cu Bress Dunlap, unchiul tău s-a schimbat foarte mult. Iar vecinii numai despre asta vorbesc. Oamenii au început să-l cam ocolească. Unchiul Silas, care era atât de bun, de distrat, cu capul în nori. Ce-o fi cu el, tu, Șepoli? Nu știu, Tom, nu știu. Vedeți voi acolo? Da. E, gata? Gata bagajele? Gata, tu, Șepoli, de mult! Încet vaporul ăsta, nu, Tom? E cam vechi. Da, nu-i rău. Mie îmi place să călătorești. Deși mi se pare cam pustiu aici. Rap, n-ai observat nimic deosebit? Ce vrei să spun? Ce zici de cabina de lângă noi? Probabil înăuntru cineva bolnav. În orice caz, e un tip care nu iese niciodată pe punte. Da. Oare de ce se ferește? Tom, adulmeci vreun mister? Așa se pare. Sincer, Tom, între un mister și o plăcintă, ce ai alege? Misterul! Eu aș alege plăcinta! Uite-l pe Stuart, să-l întrebăm pe el! Ascultă, băiete! E cineva bolnav în cabina aia? Poate o fi! După părerea mea, însă se preface. Da? Ce te face să crezi asta? Păi, dacă ar fi cu adevărat bolnav și-ar scoate din când în când măcar hainele, nu crezi? Ăsta nici ghetele din picioare nu și le scoate. De dracu! Nici măcar când se bagă în pat? Na, nici atunci! Și cum îl cheamă pe individ? Phillips. Ai observat la el ceva deosebit, așa în felul cum se poartă sau cum vorbește? Nimic. Doar că e foarte speriat. Da, își ține cabina zi și noapte încuiată. Când bați la ușă, nu te lasă să intre așa deodată. Nu-mi priveschide să vadă cine ești. Ui, grozav de interesant, zău așa. Uite ce, împrumută-ne și nouă câte un șorț de bucătar. Și lasă-ne să-i duce micul dejun. Bine, s-a făcut. Băieți, băieți, țineți bine tava. Să nu răsturnați mâncarea. Nici o griză. Hai, da, ia-o tu înainte. Intră-se. Ia te uita. De unde vii, Jupiter Dunlop? Dură! Eu nu sunt Jupiter Dunlop. Sunt Philips. Vă spune cine sunt dacă jurați să vă țineți gura. Fiindcă nu sunt nici Philips. Ia și mănâncă. Cât despre noi, o să ne ținem gura. Sigur? Dar nu e nevoie să ne spui cine ești dacă nu ești Jupiter Dunlop. De ce? Fiindcă dacă nu ești el, ești Jack, fratele lui Geamăn. Ce? Semeni leit cu Jupiter. Ei bine, sunt Jack. Te ascultă. De unde ne cunoști pe noi, Dunlapii? Vă știu din vara trecută de când am fost în vacanță la ferma unchiului meu, Silas. Celălalt frate al tău, Brace, a vrut să se însoare cu verișoara mea, Benny. Da, cu Benny. Uite ce, dacă știi totul despre familia mea, am să te socotesc prieten. Pe tine și pe celălalt băiat. Cum zici că te cheamă? Huck Finn. Da. Acum, spuneți-mi, ce mai e pe acasă? Ei, ce să fie? Unchiul meu, Silas, se ceartă mereu cu fratele tău, Jupiter. L-a tocmit argat la el. Dar Jupiter nu face nimic. E un puturos. Mă simt ca pe vremuri când mă aud vorbind despre toate astea și mă bucur. De 7 ani n-am mai auzit vești de acasă. Ce se mai spune despre mine? Păi, nu se vorbește nimic. Nimic? Cum așa? Fiindcă lumea crede că ai murit. Nu salvat? O să mă duc acasă, iar ai mei au să mă ascundă. Voi să vă țineți gura. Jurați-mi că nu o să spuneți nimic. Hai, băieți, fiți buni cu un om care urmărit zi și noapte. Cum? Eu nu v-am făcut vouă niciun rău. Jurați că o să fiți buni cu mine și că nu o să mă trădați. Jurăm! Ia, întorceți-vă puțin cu spate. Da, hai, așa. Acum? Uitați-vă! Te-ai schimbat în fățișare! Da! E, acum mai semăn cu fratele meu, cu Jupiter? Cum o să mai semăn? Cu favoriții ăștia și, da, și cu mustățile astea și ochelarii ăștia albaștri te schimbă de tot? Nu, n-a mai rămas nimic din Jupiter, afară de chică. Bine, o să mă tun chirurg înainte de a ajunge acolo. Fratele meu, Jupiter și Bryce, o să-mi păstreze taina, o să stau la ei ca un străin. Iar vecinii n-au să mă cunoască niciodată. Ce părere aveți? Păi se înțelege că eu și Huck o să ne ținem gura. Sigur că am jurat. Păi, dar dacă tu, Jack, nu o să ții gura, o să fie oarecare primejdie. Ce primejdie? Dacă o să vorbești, n-au să observe oamenii că vocea ta e a idoma cu a lui Jupiter. Și nu o să se gândească la fratele lui Geamăn pe care îl credeau mort. Pe legea mea ești un băiat deștept. Trebuie să o fac pe surdul și pe mutul lor de câte ori vreun vecin vine prin preajmă. Trebuie să merg acasă, să scap de indivizii aia care mă urmăresc. Auziți? Da, se plimbă cineva pe punte. Se plimbă, spui? Nu se plimbă, mă caută pe mine. Mi s-a părut că aud pe cineva ridicând cocoșul unei arme. Doamne, ce viață tu! Tom, eu cred că în loc de plăcintă vom găsi un mister. Și eu cred la fel. Ardă de nerăbdare să cunosc taina acestui Jack Dunlop. Cred că nu mai avem mult de așteptat. Este atât de frică încât o să vorbească. Acum când o să-i ducem mâncarea, poate avem noroc și vorbește. Află mister. Așa. Haide, apucă tava. Da, haide. Bate tu, Tom, la ușa. Hei, cine e? Deschide! Suntem noi, Tom și Huck. Noi suntem. Ha, intrați repede. Să nu râdeți, băieți, dar mi s-a părut că aud pe covertă niște pași cunoscuți. Spuneți-mi, cine mai călătorește cu vaporul ăsta? Sunt niște pensionari, da? O femeie cu un copil și doi tipi zdrențăroși. Unul are o haină cadrilată. Doi tipi zdrențăroși, ăștia sunt. Cine? Eram sigur că s-au îmbarcat pe vapor, deși nădăjduia, am scăpat de ei. De-ar veni o furtună să mă pot furișa până la mare. Da, ce-au cu tine, Jack? De ce te urmăresc? A fost un abuz de încredere. Adică voi n-aveți de unde să știți ce înseamnă asta. Ba, da, dă-mi seama, povestește. Uite, eu și cei doi care mă urmăresc pusesem ochii la San Luis, în vitrina unei juvaiergerii, pe o pereche de diamante mari cât niște alune. Diamante? Toată lumea alerga să le vadă. Ei, ce-am făcut noi? Ne-am îmbrăcat frumos și ne-am dus acolo. I-am spus bijutierului să ne trimită diamantele la hotel, să vedem dacă e cazul să le cumpărăm. Când ne-am cercetat, aveam gata pregătite niște ștrasuri, niște imitații. Pe astea le-am trimis înapoi bijutierului, știi? I-am zis că diamantele nu-s destul de fine ca să merite $12,000. $12,000? Chiar meritau atâta bănet? Meritau fiecare cent. Și-ați șters-o cu ele? Păi a fost simplu ca bună ziua. Cred că bijutierul ăla nu știe nici bună ziua de azi că a fost jefuit. Te înșel. Am văzut afișe prin tot orașul. Se oferă $2,000 recompensă pentru cel care îi prinde pe hoț. Chiar așa? Da? N-a știu că s-a aflat. Ei, dar ia spune-ne ce s-a întâmplat mai departe. Spune-ne, de ce te urmăresc ăștia doi? După aceea, bineînțeles că trebuia să părăsim orașul. Nu sunt sigur, dar cred că aveam cu toții aceeași intenție. Ce intenție? Te-ai jefui pe ceilalți. Cum așa? După ce ați lucrat împreună să ia doar unul prada? Da, e ceva obișnuit în profesia mea. Care profesie, Jack? Profesia de hoț. Aha. Partea proastă era că nu puteam împărți în trei două diamante. Dacă ar fi fost trei... Da, sigur. Înainte să plecăm, am lăsat diamantele într-o hârtie, grija funcționarului de la hotel. Da. Apoi s-a dus fiecare în oraș după treburile lui. Eram hotărât să pun mâna pe diamant. S-o șterg, după aceea deghizându-mă. Iată de ce mi-am cumpărat favoriți, mustață, ochelari albaștri și hainele astea. Da, da, da, da. Tocmai când treceam prin fața unei prăvălii cu mărunțișuri, l-am zărit pe unul din amicii mei, pe Bud Dixon. Ce credeți că a cumpărat? Favoriți? Nu. Ochelari? Nu. Țineți gura, Hacklin. Nu vezi că le încurci pe toate? Spune, Jack, spune ce a cumpărat. Ce a cumpărat? Nu o să ghiciți. Aflați că și-a cumpărat? O șurubelniță. Șurubelniță? O șurubelniță mică de tot. Pe urmă, m-am dus pe chei. Da. Mi-am ascuns lucrurile cumpărate. Când m-am întors în oraș, l-am zărit pe celălalt. Da. Își cumpăra și el niște haine vechi. Apoi ne-am luat de la hotel pachetul cu diamante și ne-am suit toți trei pe vapor. Acolo ce credeți că s-a întâmplat? Ei, v-ați luat la bătaie pentru diamante, taci, nu? Taci, taci, n-a să-l se povestească. Hal Clayton și cu mine am observat că Bud Dixon a luat diamantele din pachet și în locul lor a pus două bucățele mici de zahăr. Când Bud Dixon sfărăia bine, ne-am pus pe treabă. Da. L-am scotocit prin buzunare. Așa. În căptușeală, în ciorap, chiar și în ghete. Și? N-am găsit nicăieri niciun diamant. Și? Deodată m-a fulgerat o idee care mi-a făcut ferfeniță creierul. Mai țineți minte ce v-am spus în legătură cu șurubelnița aia mititică? Eu te cred și eu. E bine, când am zărit tocul ghetei lui Bud, doctor, am ghicit unde ascunsese diamantele. Ia uitați-vă la gheata asta din picioare, mă! Asta e gheata lui Bud? Exact, priviți-o. Tocul e acoperit cu un blacheu de oțel prins în șuruburi. Bud n-avea șuruburi decât în tocuri. Acum știam de ce îi trebuise o șurubeliță. Atunci i-am spus lui Hal Clayton, degeaba nu găsim diamante. Într-un singur loc n-am căutat, în burta lui. Rămâi lângă el, Hal. Eu mă duc la o ospiterie să cumpăr ceva care să-i întoarcă stomacul pe dos. Dar să se sature diamantele să mai stea acolo. Și ai plecat fără diamante? Păi ce, eram prost? Hal Clayton era așa de încântat că nici n-a băgat de seamă că eu mă încălțasem cu ghetele lui Bud. Chipurile să mă duc la ospiterie. Vă închipuiți, băieți, după ce am ieșit pe ușe, am pornit-o cu 5.000 pe oră. Mă simțeam strașnic. Nu-i deloc rău să calci pe diamante. Pe la orele 3 noapte am zărit vaporașul ăsta. Și tare m-am bucurat. Dar n-am apucat să mă schimb bine în hainele astea, să-mi pun favoriții și mustața, când l-am zărit pe Hal Clayton și împreună cu el pe Bud Dixon. Mă căutau. Băieți, vă dau întâlnire mâine în crângul de sicomori. În crângul de sicomori. Lângă ferma fratelui meu, Brice. Eu știu. Să știți, la fermă fac pe mutul ca să nu mă recunoască nimeni. Da, da, da, o să-mi dau seama. De sicomori. Dacă ăia doi pornesc în sus pe mal și nu în jos, poate să scape. Da, dar dacă știu locul de unde e Jack, o să-l urmărească toată Giulica. Da. Și el nu știe nimic, iar seara o să-l omoare. Și o să ia ghetele. Da. Mă îngrozesc când mă gândesc la asta. Dar poate că nu o să fie așa. Sper din toată inima. Am ajuns, Hack. Hai, Tom, să coborăm repede pe țărm. Da. Stai, vino încoace. Mergem întâi în crângul de sicomori. Așa. Pe urmă? Pe urmă ne ducem la ferma unchiului Silas, da? Dar întâi în crângul. Tom, am obosit atâta alergătură. Îi spunem lui Jack să fie atent, să se păzească. Apoi ne ducem la fratele sau la preț să vedem ce-o fi pe acolo. Tom, e cam întuneric în pădurea așa. Ia stai așa, Hac. Tu n-ai auzit nimic? Parcă vine cineva. O fi Jack. Nu, Tom, nu cred că e Jack. Privește printre copaci. Sunt doi. Să ne ascundem, Hac. Dacă sunt cei doi amici al lui Jack, ne omoară pe loc. Nu mai ajungem la unchiul Silas. Nu mă cer. Lasă-te jos! Lasă-te jos! Ai auzit, Tom? Cineva strigă ajutor! Mi-e teamă că Jack n-a avut noroc. L-au prins ăia din urmă. Bietul de el, cu siguranță că a pus omorât. Spune, ai curaj să ne ducem acolo? Tom! Să vedem precis despre ce este vorba. Prin întunericul ăsta, Tom! Stai! Iar vine cineva. Asta cine ori mai fi? Tom, privește! Eu nu mai înțeleg nimic. Vin în fugă din crâng doi indivizi pe care îi fugăresc încă doi. Sunt patru. Și unde ori fi apărut Tom? Hai, spune că tu te pricepi la mistere. Deocamdată nu înțeleg, dar îți promit să dezleg taina asta. Hac! Încă unul care iese din crângul de sicomori. O, na, milă de om! Hai să... Se ține în umbra copacilor. Ia uite-te bine. Mi se pare că e Jack Dunlap. Da, parcă el ar fi. Oh, mi-e frică de nu mai pot. Cred că-i stafia lui Jack. Dacă ăia doi l-au omorât pe Jack și strigătele acelea de ajutor erau ale lui, atunci precis e stafia lui Jack Dunlap. Stafia îmbrăcată cu hainele lui Jack Dunlap, cu pantalonii cadrilați negri verzui. Ai dreptat. Pieptarul de catifea roșie cu pătrățele galbene. E Jack! Asta înseamnă că nu l-au prins aia. Dar nu mai înțeleg de ce striga cineva ajutor. Și cine striga? Și de unde au apărut cei care se tot fugăreau unii pe alții? Ascultă, Tom! Ce-i? Ai băgat de seamă dacă Jack ăsta sau stafia lui, mă rog, care a ieșit acum din crâng, avea același păr cu Jack de pe vapor? De ce? Păi ai uitat! Nu știi că trebuia să se ducă să se tundă ca să nu-l recunoască cineva la fermă? Nu fi avut timp. Parcă avea același păr. Eu n-aș zice. Atunci nu mai înțeleg nimic. Hai să mergem acum la ferma unchiului Silas. Vedem noi mâine încotro s-a dus Jack Dunlap sau stafia lui. Stai pe loc, Tom. Mai vin unii. Și ce dacă vin? Mai bine să nu ne vadă. Să auzim ce spun. Ia uite-te. Acum îi văd foarte bine. Sunt Bill Weather și frate Su. Da? Ascultă, ce crezi că ducea ăla în spinare? Nu știu, dar era al naibii de greu. Da, unde s-a dat vârf? Eu am crezut că e un om care a furat porumb de pe plantația lui Moss Silas. Venea din direcția aia doar, nu? Ei, și eu tot așa am crezut. Mi-am zis că e mai bine să mă prefac că nu-l văd. Și eu tot așa. Da. Ai auzit, Huck? Vezi ce antipatizat a ajuns unchiul Silas din cauza certurilor cu Brace Dunlap? Altădată nimeni n-ar fi lăsat vreun om să-i fure porumbul și să plece nepedepsit. Ai dreptate, Tom. Mi se pare mie că asta e seara întâlnirilor. Da, îi recunoști pe cei doi care vin în direcția asta? Parcă. Da, știi, din vara trecută când l-am scăpat pe negrul Jim. Sunt Lane, Bibi și Jim Lane. Da, ăștia ce-l fi căutând pe aici noaptea? Taci, taci, să ascultăm. Cine? Jupiter Dunlap? Da. Păi tocmai pe el să-l amenințe Moss Silas. Da, da, da, da. Da, da, da, tot ce se poate. L-am văzut acum vreo oră, înainte de a simți. Așa. Săpa de zor împreună cu Moss Silas. Așa. A, bătrânul era foc pe el. Așa. Jupiter zicea că nu o să vină la noapte, dar că ne poate da câinele dacă vrem. O fi prea obosit. Păi da, că muncește din greu, săracu. Păi, păi, te cred și eu. Ce nu face Moș Silas pentru fratele lui Brace Dunlap? Îi dă și leafă de argacu. Huck, Huck, mi-e de ajuns pentru seara asta. Hai să ieșim din ascunzătoare. Bietul unchiul Silas a ajuns de râsul lumii. Uite că am ajuns. Ascultă, Huck. Stai puțin înainte să intrăm în casă. S-a întâmplat ceva? Mai bine că nu. Ia spune-mi, nu e așa că te așteptai să fim primii care să povestim acum despre cineva care striga ajutor în crângul de sicomori? Da. Să le vorbim despre diamante, să le zugrăvim toate astea bucuroși că știi mai multe ca ceilalți. N-ai mai fi tu, Tom Sawyer, dacă ai lăsat să-ți scape asemenea prilej, nu? E, ce-ai zice? Dacă ți-aș spune că n-o să mă amestec deloc. E, aș zice că minți. N-o să vezi tu în curând. Ia spune, omul acela cu favoriții și ochelarii lui Jack, pe care l-am văzut în crângul de sicomori. Da, care nu avea părul lui Jack însă. Pentru că Jack se tunsese, mai Huck. Da, eu mă tem că era stafia lui Jack și nu Jack în carnișul. Ascultă, Huck, să-i zicem stafie. Bun. Ia spune, stafia era de sculță? Nu, de ce-i cu asta? Așteaptă, o să te explic îndată. Avea ghete în picioare. Da, le-am văzut dezlușite. Juri? Da, jur. Și eu. Așa. Știi ce înseamnă asta? Că hoții ăia n-au pus mâna pe diamante. De ce? Te întreb de ce? Pentru că au fost puși pe fugă de ăilalți doi care au apărut în pădurea de sicomori. Huck, trebuie să-i lăsăm pe ceilalți să trâncănească întâi. Apoi spunem ce am văzut, dacă e cazul. Asta este. Hai să intrăm, dar ia seama. Nu știm nimic. Da, da. Nu uita. Bine, Tom. Deși s-ar putea ca omul acela care a apărut îmbrăcat în hainele lui Jack cu favoriții lui să nu fie Jack. Da, ce unul dintre hoții aceia. Da. Crezi că a reușit el așa de repede să-l omoare pe Jack? Să se îmbrace cu hainele lui, să se încalze cu ghetele lui? Și unde era celălalt hoț atunci? Numai mistere, Tom. E specialitatea ta. Deocamdată lucrurile s-au complicat. Cel mai bun lucru e să tăcem. Bine, bine, dar ce să-i spunem tu și Sally? Mă, lasă asta în seama ta. Hai să găsești tu ceva, sunt sigur. Hai să intrăm. Hei, cine-i acolo? Noi, tu, Sasari, Tom. Și Huck. Tom, și Huck, ați ajuns în pirițații lor. Eram așa de îngrijorată din pricina voastră. Nu mai știam ce să fac. V-aș plimbat. V-am încălzit de vreo 4 ori cina. Ce rău, păi de o foame. V-aș fi în stare să vă jupoi de vii. Hai, tu, Sasari. Mă, sărăcuților! Hai, așezați-vă la masă! Câte bunătăți și o zbârdă de porc, cârnați, plăciți! Hai, mâncați! Ce bine îmi pare că ați venit! Ia așa era, gata, să te găsesc măritată, veni și cu cine? Cu Brace Dunlap! Tom, te rog să nu vorbești despre asta în fața tatii. Îi face rău când își aduce aminte. L-am învățat minte pe Brace. Credea că ne-o poate cumpăra pe Benny. I-am spus, n-o dăm și gata. Așa, foarte bine. Și gata. Bine ați venit, băieți. Bine te-am găsit, unchiule Silas. Hai, Silas, treci și tu în capul mesei. Ia spune-ți a furisiților. De ce ați întârziat atâta? Băi, eu și Tom ne-am hotărât să mergem pe jos prin pădure, așa, da? Așa. Ca să-i adulmecăm miresmele. Și-am dat peste Lim, Bibi și Jim Lane, sigur. Ei ne-au poftit să-i însoțim noaptea, da, da, la cules de afine. La ce? Aha, da, ziceau că vor să ia cu împrumut câinele lui Jupiter, lui Jupiter Dunlop, fiindcă Jupiter tocmai le spusese că... Unde? Era... Unde l-au văzut pe Jupiter Dunlop? Văzut pe la Sfințit, când săpa undeva împreună cu dumneata, unciule, da? Aha, aha. Da, ziceau că erai foarte furios pe el. Aha. Și atunci... Hai, destul, spus... destul, nu-i nevoie să continui. Ascultă, Huck Finn, da, cum de-au ajuns oamenii aia să vorbească despre culesul afinelor acum în septembrie? Da, păi, și cum le-a venit ideea asta idiotă să meargă la cules în puterea nopții? Păi, ia să vă aud. Nu, ne-au zis ca o lanternă. Ia, tate-ți pleanca. Da, spune. Ce e nevoie de un câine, ha? Ca să vâneze afinele cu ajutorul? Nu, dacă cauză! Ce? Ascultă, Tom Sawyer, ce minciună mi este tu în gură ca să-ți aduci și tu contribuție la tâmpenia asta, ha? Îmi pare rău că vorbești așa despre Huck. Și asta numai fiindcă a făcut o mică greșeală. Ce greșeală a făcut? Păi a zis afine în loc să zică mure. A, da, da! Tom Sawyer, dacă mă scoți din sărite, să știi că... Tu, Sesali, greșești fără să-ți dai seama. Oamenii obișnuiesc să vâneze murele așa, cu un câine și cu o lanternă. Gura mincinoșilor, da, nu mai vreau să aud nimic despre asta. Nimic. Hei, cine acolo intră? Păi, sunt de la fermă. Stăpânul meu, Brez Dunlop, m-a trimis să vă întreb de fratele său, Jupiter Dunlop. Îl așteaptă de mult cu masa. N-ar dori Don Silas să-i spună unde este? Dar ce sunt eu? Tutorilul lui frate-su? Să nu-i spui asta. M-ai luat prin surprindere. Iar eu nu prea mă simt bine de câteva timp. Sunt nervos și nu prea știu ce fac. Spune-i că Jupiter nu e aici. Am înțeles, Don Silas, am înțeles. Eu mă duc dincolo. Nu mă simt bine. Noapte bună, noapte bună. Uite, așa se plimbă el de la un timp. Acum o să se plimbe și o să bodogăne multă vreme. De când cu necazurile astea se zbuciumă mereu. A început să umble noaptea în somn mai mult ca altă dată. I-a revenit boala. Sărat. E somnambul. Numai Beni îl mai poate ajuta. Lasă, hai, mamă, mă duc eu să-l du-te, liniște. Beni, du-te, du-te, du-te. Eh, și voi? Ați terminat cu masă? Hai, da, hai, hai la culcare. O fi de ajuns pe ziua de astăzi, da? Da, da, da. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Se întreabă ce s-a întâmplat cu Jupiter Dunlap. Tu știi că umblă zvonul că ar fi fost omorât? Sâmbătă au fost în pădure două, trei cete ca să caute rămășitele, dar n-au găsit nimic. Ar trebui să începem și noi să-l căutăm. Dacă am găsit cadavru, am devenit mai celebri decât dacă ne-am înneca. Ai dreptate, Tom! Ceilalți s-au lăsat pe gubași. Nu vrei să căutăm doar noi pe cont propriu? Luăm un câine așa și plecăm în pădure. Hai, Huck! Hai! Dar, Tom, urmele-s cam învechite acum. Și apoi nu uita că a plouat. N-are a face, Huck. Rex! Rex! Aici cu tu! Cu tu! Rex! Hai cu noi, Rex! Hai! Uite, Huck! Dacă hoitul e ascuns pe undeva în pădure, da, câinele să-l găsească negreșit. Sigur. Dacă îl descoperim și pe ucigași... Tom, tu vrei să faci pe detectivul. În două minute ai găsit cadavru, vrei să găsim și ucigașul. Cred că leneșul de Jupiter Dunlop s-o fi dus cine știe unde. Ascultă, Huck Finn, în viața mea n-am pomenit un om ca tine să vrea să strice totul. Când tu nu ești în stare să vezi nimic promițător în ceva, nu lași nici pe altul să vadă. Poftim, ni se ivește un prilej grozav să ne cucerim faima, iar tu... Bine, bine, bine, bine, bine. Îmi pare rău și-mi iau vorba înapoi, gata. Hotărăște tu cum vrei. Aproape că am ajuns la crângul de sicomor. Ascultă, Huck, dacă o să găsim cadavrul lui Jupiter după ce toți ceilalți au încercat să-l mai caute, da, și dacă o să pornim apoi pe urmele ucigașului, o să fie ceva nemaipomenit. O să fie o cinste, nu numai pentru noi, ci și pentru unchiul Silas. Sigur. Asta o să-i ridice moralul, ai să vezi. Ce-o avea câinile ăsta? Da, a luat-o spre plantația de tutun a unchiului. Chrisolos, vezi? Hai să mergem și noi, să vedem ce e acolo. Te vezi? S-a oprit și scormonește pământ. Câinele scormonește într-o groapă săpată de curând. Ia uite că din cauza ploii s-a lăsat pământul. Pentru că ceva cu gura. Aici a fost îngropat un om. Ia uite, fac, s-a găsit. Se vede un braț. Mi-e frică, Tom. Hai să anunțăm oamenii. Fața cadavrului e de nerecunoscut. Jupiter trebuie să fie. Sunt hainele lui. Da. El este. Trebuie să mergem la judecător. Absolut. Să dispună anchetă. Hai, să anunțăm acasă despre descoperirea noastră. Și mai ziceai că o fac pe detectivul așa, doar să... Uite că ai avut dreptate și de data asta. Cap ca al tău mai rar, să dăm... Hai! Și Huck, am găsit cadavrul lui Jupiter Dunlap cu ajutorul unui câine de vânătoare. Cadavrul. Dacă n-am fi fost noi, nu l-ar fi găsit nimeni. Cadavrul. Era îngropat la marginea plantației de tutun a unchiului Silas. Jupiter a fost omorât cu un ciomag sau cu ceva asemănător. Dumnezeule, l-ai găsit. Acum ce mă fac? Silas, aproape și nevoia. Tom, Huck, ajutați-mă să-l ridic. Hai, ușor. Acum ce mă fac? Nene, Silas, nu mai vorbi așa. E primejdios și nici nu e adevărat ce spui, zău. Chiar așa, ce tot vorbește? Eu am făcut-o. Silas. Eu l-am omorât pe pietul Jupiter. Nu se poate. Asta s-a întâmplat în ziua când ați venit voi. Doamne Dumnezeule. Munceam împreună. Puturosul ăla abia se mișca. Pe deasupra m-a bărit la cap despre fratele său Brace și despre banii lui. Mi-am ieșit din minți. Atunci am apucat un băț și l-am lovit în scăpărie. A căzut lat. Silas, tu nu ești în stare să lovești un câine. Silas, nu se poate. După ce Jupiter a căzut, mi s-a făcut frică. Și îmi părea tare rău. Am îngenunchiat lângă el. L-am implorat să vorbească. Să-mi spună că nu e mort. Atunci Jupiter și-a venit în fire. Dar când m-a văzut lângă el, a sărit ca ars. Și a zbuchit-o spre pădure. Ungiule, Silas, te rog să nu mai spui la nimeni că dumneata l-ai omorât. Te înșeli. Dumneata doar l-ai lovit. L-ai lovit doar atât. Huck, în capul meu începe să se facă lumină. Înțeleg. Cred că acum înțeleg. Mi-am făcut familia de rușine. Numai frica i-a dat lui Jupiter puterea să fugă. O putere trecătoare. Curând după aceea, s-o fi prăbușit undeva în pădure și-o fi murit. O să fiu descoperit și spânzurat. Nu, unghiule, nu o să fii descoperit, căci nu dumneata l-ai omorât. O singură lovitură nu l-a putut dobori, e puternic. Da, chiar așa. Altcineva e ucigașul. Da, înțeleg ce vrei să spui. Ascultați-l pe Tom, nu degeaba e el detectiv particular. Dar cine altul avea ceva contra lui Jupiter? Cine altul putea să aibă ce fac contra lui? Unchiule, Silas, știi ce te rog? Deocamdată taci. Taci până îl descoperi eu pe adevăratul vinovat. Da, unchiule. Cine să te bănuiască pe dumneata? Chiar așa. Cine? Hai pe loc, Silas. În numele legii din statul Arkansas, te arestez pentru uciderea lui Jupiter Dunlap. Șeriful! Șerif! Domnule șerif, te rog să pleci. Nu-ți dau voie să-l arestezi. Te rog să nu mai plângi. Până în octombrie, când începe procesul, mai e o lună de zile. Da. În luna asta, Huck, noi trebuie să-i descoperim pe adevărat ucigașa. Dar cum, Tom? Îmi scormonesc mereu creierii. Vreau să înțeleg ce legătură este între furtul diamantelor și moartea lui Jupiter Dunlap. Pentru că există precis o legătură. Tu crezi că... Sunt sigur, Huck. De când a fost arestat unchiul Silas, Brace e triumfător. A reușit să-l facă de râs, să-l bage și în pușcărie. Acum face pe victima, nu vezi? Da, toată lumea îl compătimește pe Brace. Îl admiră pentru sufletul lui bun. Mai ales de când l-a pripășit la fermă pe străinul acela, știi tu care? Da, cu favoriți și mustăți false. L-ai mai întâlnit pe Jack? Da. Călca tot pe diamante. Da, era tot cu ghetele respective. Dacă n-a scos diamantele din tocuri, înseamnă că... Simt de 12.000 de dolari sub picioare. Exact. Îți amintești, Huck, de noaptea aceea când am coborât de pe vapor? E, cum de nu? Când am crezut noi că auzim din pădurea de sicomor strigătele acelea de ajutor. Da, da. A, și apoi a apărut stafia lui Jack. A, iar încep cu stafiile. Nu despre asta e vorba. Chestia e mai complicată, așa cred. Trebuie să descoperim misterul celor care se fugăreau unii pe alții în noaptea aceea. Ți-amintești? Domnilor, domnilor, domnilor, vă rog să păstrați liniște în sala de judecată. Domnule avocat, dați-mi voie să stau lângă dumneavoastră. Legile statului Arkansas dau voie acuzatului, adică unchiul meu Silas, să-și aleagă pe oricine ca ajutor al avocatului. O să încerc să-l apăr și eu. Bine, băiete, bine. Stai aici. Întâi trebuie să ascultăm rechizitorul procurorului. Da. Să știi că avem o treabă foarte grea. Toate probele sunt împotriva bătrânului Silas. Știu, dar mai știu că bietul de el este nevinovat. Că e victima unor hoți și a unor asasini. Huck. Da? Vino și tu aici. Tom, ai văzut? Ce? Stafia, e în sală. Da, și încă la loc de cinste. E doar străin și surdomut, nu? A, stă picior peste picior încălțat cu ghetele, știi tu? Știu, știu. Domnilor, domnilor, domnilor, astăzi vom judeca în conformitate cu legea una dintre cele mai înfiorătoare crime. Vom dovedi cu martor că părâtul a fost văzut în clipa când l-a lovit cu ciomagul pe Jupiter Dunlap și l-a omorât. Martorii l-au văzut când îl ascundea într-un tufiș. Apoi, târziu, după ce s-a înnoptat, părâtul Silas s-a reîntors și l-a târât pe Jupiter Dunlap pe plantația de tutun. Alți doi martori l-au văzut făcând asta. În aceeași noapte, părâtul l-a îngropat pe Jupiter. Tom, de unde au apărut toți martorii ăștia? De unde, te mai întrebi? Ce nu fac banii lui Brace Dunlap? Să intre primul martor. Slim Bibi! Jură că spui adevărul și numai adevărul. Jur. Mă numesc Lim Bibi. Ce știi despre relațiile dintre Jupiter Dunlap și părâtul Silas? Da, ei nu se aveau deloc bine. În ultima vreme, Jupiter Dunlap se temea pentru viața lui. A spus la câțiva că e frică să nu-l omoare bătrânul. În ziua aceea, către asfințit, eram împreună cu Jim Lane. Am auzit la armă de glasuri. Parcă se certau între ele. Unul din glasuri spunea: ți-am mai spus de câteva ori că o să te omor. Și am recunoscut vocea bătrânului Silas. Pe urmă am auzit o izbitură puternică de ciomag. Apoi l-am zărit pe Jupiter Dunlap mort. Și pe acuzat a plecat deasupra lui cu ciomagul în mână. Peste câteva clipe, împricinatul l-a târât pe Jupiter într-un tufiș. L-a ascuns acolo, da, iar noi ne-am făcut mici și ne-am luat tălpășița. Am plecat, da. Jim Lane era împreună cu Lev Bibi, așa a afirmat el. Da, domnule procuror. Ai ceva de adăugat la mărturia lui? Nu, domnule procuror. Orb. Așa. Totul este adevărat. Așa. Tom, așa. Tom, de ce taci? De ce nu-l iei la întrebări? Știi bine ce a fost, doar eram în crângul de sicomori. Noi nu depunem mărturie pentru un tusală. Taci, Huck, taci. Lasă-mă să mă gândesc. Bill Waters. Jur să spun adevărul și numai adevărul. Sâmbătă 2 septembrie treceam pe lângă plantația împricinatului împreună cu fratele meu. Am zărit deodată un om cu ceva greu în spate. Ne-am zis că o fi un om care fură porumb. Pe urmă ne-am dat seama că e un om care poartă în cârcă pe un altul. Era bătrânul Silas. L-am recunoscut după pași. Da. Ne-am zis că l-o fi găsit pe Sam Cooper beat și îl duce undeva. Liniște! Vă rog, vă rog, liniște! Să intre Bress Dunlop. Bress Dunlop! Jur să spun adevărul și numai adevărul. În seara zilei de sâmbătă, 2 septembrie, fratele meu, Jupiter, n-a venit la cină. Noaptea târziu am ieșit afară. Am plimbat în jurul fermii împricinatului. Nădăjduiam că voi da peste zărbanul meu, frate. L-am căutat degeaba. Peste o zi, două, unii au început să vorbească despre amenințările împricinatului. Se zvonea că fratele meu a fost omorât. Sâmbătă, 9 septembrie, seara târziu, Lem Bibi și Jim Lane au venit la mine acasă. Mi-au povestit tot. Mi-au spus adevărul despre uciderea fratelui meu. E, atunci mi-am adus aminte că în seara aceea, căutându-l pe fratele meu, l-am zărit pe împricinat, săpând cu o lopată lungă. L-am recunoscut după salopeta lui de pânză verde, care avea la spate o pată albă. E, atunci n-am luat asta în seamă, căci se zvonea că împricinatul obișnuiește să se umble în somn. Îngropa pe zărbanul meu, frate. Nu mai pot. Nu mai pot să suport. Nu mai pot. N-am avut cât uși de puțin intenția să-i fac vreun rău lui Jupiter. Până în clipa când am ridicat bâta asupra lui. În clipa aia, mi-au năvălit în minte toate necazurile, toate jignirile pe care mi le aduseseră omul ăla și ticălosul de frate-su aici de față. Voiau să se răzbune. Și de ce mă rog? Pentru că fiica mea, Benny, pe care o vedeți aici lângă mine, nu voia să se mărite cu bogătanul ăsta obraznic, ignorant și laș, pe nume Brace Dunlop. În momentul când am ridicat pâta, nu mi-am amintit decât de oful inimii mele. Mângiuleu, stai jos! S-a comis o crimă, dar dumneata n-ai niciun amestec aici. Excelență, liniște! Liniște! Spune, băiete, dai drumul. Omul ăsta pe nume Brace Dunlop, care a plâns acum pentru fratele său Jupiter, deși știți cu toții că nici nu-i păsa de el, voia să se însoare cu fata de colo. Dar ea nu-l dorea. Atunci dumnealui a început să-l amenințe pe unchiul Silas. Dar ce legătură are asta cu moartea lui Jupiter Dunlop? Are, pentru că unchiul Silas știa cât de tare e Brace Dunlop, că n-are cum să se lupte cu un om bogat. Necăjit și speriat, a făcut tot ce a putut ca să-l îmbuneze. A mers până acolo încât l-a luat la fermă pe Jupiter. I-a dat leafă, strâmtorându-și propria familie. Iar Jupiter a făcut tot ce a putut pentru ca fratele său să aibă de ce să se lege de unchiul Silas, să-l umilească mereu. Ei bine, în sâmbăta aia de pomină, doi dintre martorii aici de față, Lem Bibi și Jim Lane, au venit pe plantația unde lucra unchiul Silas și Jupiter Dunlop. E singurul lucru adevărat din ce au spus. Ei nu l-au auzit pe unchiul Silas spunând că o să-l omoare pe Jupiter. N-au auzit nicio izbitură. N-au văzut niciun mort. Nu l-au văzut pe unchiul Silas ascunzând ceva în tufiș. Uitați-vă la mutrele lor. Uitați-vă. E limpede că acum le pare rău. S-au grăbit să mintă. Lane Bibi și Jim Lane ați fost văzuți în seara aceea, știați? Păi nu, dar... Toate astea le-ați afirmat pentru că v-a plătit Brace Dunlop! Păi da, noi n-am știut... N-am știut că în aceeași sâmbătă, de seară, Bill și Jack Waiters au văzut pe cineva care ducea în spinare pe un altul. Dar omul acela nu era unchiul Silas. El era în pat la ora aceea, dormea. Cel care ducea în spinare pe un altul era chiar acest Brace Dunlop, care se prefăcea că își plânge fratele. Domnule judecător Protasez, sunt calomniat de acest băiat obraznic binecunoscut pentru fanteziile lui. Taci! Stai jos, Brace Dunlop! Băiatul are dreptul să-l apere pe împricinat conform legilor statului Arkansas. Continuă, Tom Sawyer. Și acum? Acum vreau să vă întreb dacă ați observat vreodată că oamenii când gândesc adânc sau când sunt necăjiți, fac ceva cu mâinile, așa, în neștire. Unii își mângâie barba, alții se scarpină sub barbă, alții se freacă la nas, alții răsucesc cu nasturi sau, mă rog, alte gesturi asemănătoare. Ei bine, voi reveni la acest amănunt. Vreau să vă spun acum altceva despre familia Dunlop. În aceeași sâmbătă, la vreo 40 de mile mai sus de locul acesta, se afla un vapor. Pe bordul lui se ascunsese un hoț. El avea asupra lui cele două diamante despre care scrie în anunțul lipit pe ușa acestui tribunal. Hoțul ăla s-a furișat noaptea pe mal. Spera să scape de cei doi complici ai lui. Bine, dar cine era hoțul? Da, cine era? Ce legătură are povestea despre diamante cu moartea lui Jupiter? Da. O să vă lămuresc îndată. Hoțul acela dorea să ajungă la ferma lui Brace Dunlop. Când a sosit în crângul de sicomor pe lângă ferma unchiului Silas, s-a oprit să-și schimbe hainele, ca să nu-l recunoască nimeni. Treaba asta se întâmpla îndată după ce unchiul Silas l-a lovit pe Jupiter Dunlop în cap cu o bâtă. Mă rog, e adevărat că l-a lovit, dar nu l-a omorât deloc. N-a apucat hoțul să se deghizeze, că ceilalți complici l-au descoperit. Au sărit asupra lui și l-au omorât în bătaie. Tocmai atunci, doi oameni treceau pe drum. I-au auzit strigătele, au alergat într-acolo. Cine credeți că erau cei doi oameni? Dar de unde vrei să știi? Mai spune odată, nu ne mai fierbe atât. Vă spun la timpul cuvenit. Când cei doi complici ai hoțului de diamante i-au zărit că cei doi au luat-o la goană. Cei doi au pornit după ei să-i prindă, dar peste câteva minute s-au răzgândit. S-au întors liniștiți în crângul de sicomori și ce credeți că au făcut? Au furat diamantele. Na, noroc că nu știau nimic despre diamante, dar au găsit hainele pe care hoțul și le scosese din traistă ca să se deghizeze. Iar unul dintre ei s-a îmbrăcat în straile acelea. Omul care s-a îmbrăcat în straile hoțului mort era Jupiter Dunlop. E mai pomenit de necrezut. Da, era Jupiter Dunlop, precum vedeți, nu murise. Păi dacă n-a murit, unde e? Aveți răbdare. Pe urmă, Jupiter Dunlop l-a încălțat pe mort cu ghetele lui scâlciate, l-a îmbrăcat în hainele lui, de aceea când mortul a fost dezgropat, lumea a crezut că este Jupiter. Da, pentru că a recunoscut hainele lui. Apoi celălalt individ care era cu Jupiter a cărat ceva mai încolo cadavru hoțului de diamante. După miezul nopții, omul acela care dorea să-i facă rău unchiului Silas să arunce asupra lui povara unei crime, s-a furișat în casa lui, i-a furat salopeta, s-a îmbrăcat cu ea, după ce a luat și lopata, s-a dus pe plantația de tutun și acolo l-a îngropat pe mort. Da. Și cine credeți că era mortul? Era Jack Dunlop, fratele geamăna lui Jupiter. Era tâlharul dispărut de atâta vreme. Nu-l credeți, n-are nicio dovadă, minte! De peste 10 ani fratele nostru Jack s-a prăbădit. Lasă teatru, Brace Dunlop! O să vezi acum ce probă ți-arăt eu. Și cine credeți că l-a îngropat pe Jack Dunlop? Acest Brace Dunlop, fratele lui. E adevărat, nu știa că este Jack, căci hoțul era desfigurat de bătaia pe care i-au dat-o complicii lui păcăliți. E îngrozător. Da, și cine credeți că este idiotul acela de colo, care de câteva săptămâni o face pe surdomutul? Cine? E... Jupiter Dunlop! E mai pomenit! Hac, fă-ți datoria! Da, bine! Așa! Mustățile! Și ochelarii de soare! Îl recunoașteți? E Jupiter! Jupiter! Nu e adevărat! Nu e adevărat! Ascultați-mă! Vă amintiți de ce îi se spune Jupiter? Pentru că în copilărie învățătorul a observat pe genunchiul lui stâng niște alunițe care îi aminteau de planeta Jupiter. Ridică pantalonul! Așa, hac! Așa, primiți-l! E Jupiter fără ridică! Liniște! Liniște! Domnul! Da? Spune mai departe. Nu mi-au mai rămas multe de spus. După ce Brace a văzut că a reușit să-l scoată din fire pe unchiul Silas și l-a făcut să-l lovească pe Jupiter, și-a zis că a dat lovitura. Avea de gând să-l trimită pe Jupiter de aici, să răspândească apoi zvonul că unchiul Silas i-a omorât fratele, ascunzându-i cadavru. Asta l-ar fi ruinat pe unchiul Silas. L-ar fi silit să plece de aici sau poate să se spânzure, nu știu. Când au găsit în crângul de sicomori cadavrul celuilalt frate pe care nu l-au recunoscut, au recurs la această înscenare. Apoi i-a plătit pe Jim Lane și Bill Weathers să jure strâmb. E bine, eu și Huck Finn am venit cu hoții pe același vapor. Mortul Jack Dunlap ne-a povestit tot în legătură cu diamantele alea. Zicea că ceilalți doi complici au să-l omoare dacă vor avea ocazia. Este Hachi adevărat? Este, Tom! Este. Așa! El a reușit să scape de pe vapor. Complicii lui s-au luat după el. Tocmai ne îndreptam spre crângul de sicomori. Atunci i-am auzit strigătele de ajutor. Când l-am zărit însă pe Jupiter Dunlap, umblând deghizat în straile lui Jack, ne-am gândit că e chiar Jack. Mai ales că o făcea pe surdomutul, da, cum spusese Jack, ca să nu-l recunoască nimeni. Da. Domnilor, domnilor, până azi ne-am scormonit creierii cum să-l scape unchiul Silas. Cum să-i fac dreptate? Și în timp ce unchiul Silas îi dădea înainte cu povestea lui, deodată în mintea mea s-a făcut lumină. Mi-am dat seama că în fața mea, în colțul acela, se afla Jupiter Dunlap, nu Jack Dunlap. L-am recunoscut după un gest pe care îl observasem la el în urmă cu un an. Păi, cam asta e. Ce anume l-ai văzut făcând? Haide, haide, cine a țis așa și ne lași cu buzele umflate? Ia zi, ce ăsta a făcut ăla? În Jupiter a văzut că unchiul Silas e în stare să se lase spânzurat pentru o crimă pe care nu o făcuse. A devenit nervos, și-a frământat mâinile și pe urmă s-a tras de nas. Uite așa s-a tras de nas. Liniște! Liniște! Liniște! Băiete, ai văzut a Eve toate amănuntele acestei tragedii pe care ne-ai descris-o? Nu, excelență, n-am văzut a Eve niciun amănunt. Bine, da, ne-ai spus toată povestea ca și cum ai fi văzut cu ochii tăi. Excelență, n-am făcut decât să observ, să leg la oaltă lucrurile. E o simplă treabă de detectiv. Oricine poate să o facă. Da, de unde? Da, de unde? Nici doi oameni dintr-un milion n-ar fi putut să o facă. Absolut. Ești un băiat excepțional. Excelență, trebuie să lămurim și alt aspect. Spune! În sala asta se află un hoț. Are asupra sacului două diamante în valoare de $12,000. Liniște! Liniște! Arată-ne-l, băiete. Domnule șerif, îl vei aresta pe hoț. Cine e? Păi, chiar fostul mort, aici de față. Jupiter Dunlap. Asta e o minciune. Excelență, e nedrept. Situația mea e și așa destul de proastă. Am făcut toate celelalte lucruri. Brace m-a îndemnat, mi-a făcut ei o să mă procopsesc într-o zi. Dar acum pare rău că am făcut ce am făcut. Dar de diamante, să știți, nu le-am furat. N-are decât să mă percheziționeze șeriful. Excelentă! De furat a furat diamantele, dar fără să știe. Le-a luat de la fratele său Jack și de o lună de tot plimbă cu ele. Le are asupra chiar în clipa de față. Hai să vedem și noi. Liniște! Domnule șerif! Percheziționați-o. Stați, pentru asta este nevoie de o mică șurupelniță. Are cineva o șurupelniță? Uite, ia-o pe asta, de un timp. Ia șurupelniță. Jupiter, pune-ți piciorul pe scaunul ăsta. Ce faci? Deci urubează placheul de la tocul Ghetei, asta faci. Ce? Priviți! Priviți ce am scos din tocul Ghetei. Un diamant! Jupiter! Jupiter! Așează aici și celălalt picior. Așa. Iată și cel de-al doilea diamant. Luați-le, excelență. Liniște! Le voi păstra și voi da de veste păgubașilor. Va fi pentru mine o mare plăcere să vă înmânez cele $2,000 recompensă. Vreți? Îi meritați din plin. Cât despre ticărosul de Brest Dunlop și complicii lui își vor primi pedeapsa cuvenită. Foarte bine, să-și primească pedeapsa. Domnule șerif, arestează-i! Iar voi, băieți, primiți mulțumirile noastre cele mai sincere. Ați salvat de la ruină și de la rușine o familie nevinovată. Vă felicit în numele justiției.